skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet dba o swoją urodę, stosując Merd Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Merd Special w prezencie nowość. Krem mousse do twarzy o wartości 60 zł. O promocję jubileuszową Merd pytaj w dobrych aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 31 października, jest 14. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Po niegmach publicznego radia w Paryżu pracownicy zostali ewakuowani, przerwano nadawanie programów. Skażona partia drożdżówek w krakowskiej sieci handlowej, wykryto w nich ślady morfiny. Jest apel prezydent Warszawy do rowerzystów, którzy na wieczór planują przejazd przez miasto, by nie utrudniali ruchu w stolicy przed 1 listopada. Pożar w gmachu francuskiego radia publicznego w Paryżu. Zarządzono ewakuację, a rozgłośnia przestała nadawać. Z okien kilku najwyższych pięter budynku wydobywają się kłęby dymu. Ewakuowali się m.in. dziennikarze stacji France Info. Wcześniej na antenie przekazali wiadomość słuchaczom. Informuję Państwa, że z powodu pożaru w budynku radia jesteśmy zmuszeni przerwać nadawanie programu i ewakuować się wraz z całą redakcją. Mamy nadzieję, że wznowiony nasz program wznowimy jak najszybciej, jak tylko to będzie możliwe. Dom Radia w Paryżu to siedziba wszystkich rozgłośni publicznych francuskiej radiofonii. Zlokalizowany jest w zachodniej części miasta. Drożdżówki z opiatami w jednej z krakowskich sieci handlowych. Ślady morfiny wykryto w słodkich bułkach przypadkowo. Lekarze badali pacjentkę w szpitalu uniwersyteckim i nabrali podejrzeń, że brała narkotyki. Tyle, że kobieta stanowczo temu zaprzeczyła. Dlatego sprawę zgłoszono policji, wyjaśnia Mariusz Ciarka z małopolskiej komendy. Jedyna rzecz, jaką kojarzy, to jedzenie w ostatnim czasie sporo drożdżówek z makiem. Stąd dotarliśmy do producenta tych drożdżówek, następnie do dostawcy, który dostarczał do tej piekarni mak. I w chwili obecnej policjanci sprawdzają, czy dostawca dostarczał mak tak zwany niskomorfinowy, czy rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z makiem wysokomorfinowym, a jeżeli tak, to jak to się mogło stać, że został on dodany do bułek? Sprawą skażonych bułek zainteresował się już sanepid. Drożdżówki są konfiskowane, ale specjaliści zapewniają, że stężenie opiatów w wypieku nie powinno zagrażać zdrowiu konsumentów. Policja bierze pod uwagę to, że piekarz i właściciel sieci sklepów mogli nie wiedzieć o tym, że drożdżówki są skażone. Ten mak się wyglądem niskomorfinowy od wysokomorfinowego niczym nie różni, a więc kluczowe będzie tutaj ustalenie, w jaki sposób został on dostarczony przez rolnika i czy zdawał on sobie sprawę, że taki mak mógł dostarczać. W Polsce uprawa maku wysokomorfinowego wykorzystywanego do produkcji leków jest możliwa tylko po otrzymaniu odpowiedniej zgody. Stołeczny ratusz apeluje do rowerzystów, by nie blokowali przedświątecznych wyjazdów. Jak w każdy ostatni piątek miesiąca, rowerzyści w wielu polskich miastach, także w Warszawie, po 18 organizują tak zwaną masę krytyczną, czyli wspólny przejazd przez miasto, by zwrócić uwagę władz na swoje problemy. Zwykle wiąże się to z utrudnieniami dla kierowców, a w przededniu 1 listopada ruch będzie jeszcze większy niż zazwyczaj. Dlatego prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz apeluje do rowerzystów. Warszawa stała się Warszawą rowerową, ale może nie zawsze w tym dniu. Pamiętajmy, że są uczestnicy tacy jak piesi, jak kierowcy, którzy wyjeżdżają na groby. W związku z tym ja bym namawiała do tego, żeby rozumieć się, że jest się tylko jednym z uczestników drogi i moment jest szczególny. Na problem zwraca też uwagę komendant stołecznej policji Michał Domaracki. Ten termin jest mocno niefortunny z uwagi na to, że dzisiaj główny dzień wyjazdów na groby dla wielu ludzi. Między 300 a 700 uczestników. Oczywiście zabezpieczymy to w taki sposób, aby to było jak najmniej uciążliwe dla pozostałych uczestników ruchu. A ci pozostali uczestnicy ruchu powoli zbierają się do wyjazdów, by jutrzejsze święto spędzić z rodziną. Będą i korki, i nerwy, i w wielu przypadkach podróż może trwać dłużej niż zakładaliśmy. Dlatego psycholog transportu Ewa Odachowska radzi, by do samochodu zabrać kilka niezbędnych rzeczy. Na pewno wodę i tabliczkę na przykład gorzkiej czekolady, bo jeżeli jesteśmy zmęczeni, to najlepsza metoda zatrzymać się, przewietrzyć dokładnie auto, wypić sobie trochę wody, zjeść kostkę czekolady i już to zadziała bardziej niż niejednokrotnie napoje energetyczne. Jeżeli czujemy, że to zmęczenie jest na tyle duże, to nawet jeżeli mamy bardzo blisko do celu, to proponuje się zatrzymać. Z analiz wynika, że większość wypadków drogowych zdarza się bardzo blisko miejsca zamieszkania albo miejsca docelowego. I trzeba pamiętać, że w korku stoją też inni kierowcy i każdy chce bezpiecznie dojechać do celu. A do tego tematu wrócimy w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. A w serwisie jeszcze o niecodziennej akcji na plaży w Tarragonie. Na miejscu policja i pogotowie ratunkowe fauny morskiej, bo po raz pierwszy w historii znaleziono tam jaja żółwia z gatunku, któremu grozi wyginięcie. Z Barcelony Ewa Wysocka. We wtorek lokalna policja została zawiadomiona, że na jednej z plaż Tarragony znaleziono malutkiego żółwia. Kiedy okazało się, że jest nim karetta, sprawę przejął Departament Rolnictwa katalońskiego rządu. Plaże zamknięto, straż pełni Gwardia Miejska i weterynarze pogotowia ratunkowego fauny morskiej. Znaleziony przed 3 dniami żółw został zauważony z dala od gniazda i aby je zlokalizować, trzeba było czekać, aż na piasek wyjdą kolejne. I tak stało się dzisiaj o świcie. Specjaliści od morskiej fauny zauważyli kolejnego nowo wyklutego żółwia i po śladach trafili na miejsce złożenia jaj. Prawdopodobnie zostaną one przewiezione do inkubatora, bo wylęganie może potrwać jeszcze tydzień, a do Katalonii zbliża się zimny front. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Do końca dnia pochmurno, lokalnie możliwa mrzawka od 7 do 11 stopni. W nocy mgły ograniczające widoczność nawet do 100 metrów. Na północy przelotny deszcz, a na termometrach zobaczymy od 0 stopni na Podkarpaciu do 6 na Pomorzu Zachodnim. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby było cię stać na najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim, z moją żoną Jadwigą. Następnie prosisz o podwyżkę i stać się na co chcesz. A myśląc technologicznie, wystarczy skorzystać z 50 lat 0% w Saturnie. I stać się na telewizor smart 3D LED 40 cali Samsung z czterordzeniowym procesorem 400 Hz klasa A+, za 1999 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma. Telewizja Polska, Polskie Radio i Instytut Pamięci Narodowej zapraszają do udziału w 7. edycji konkursu Książka Historyczna Roku. Jury nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza książka naukowa opisująca losy Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na najlepszą książkę historyczną roku. Na głosujących czekają nagrody. Szczegóły na stronie www.książkahistorycznaroku.pl. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Merc Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Merc Special Draże. Merc Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet dba o swoją urodę stosując Merc Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Merc Special w prezencie nowość. Krem mus do twarzy o wartości 60 zł. O promocję jubileuszową Merc pytaj w dobrych aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Medal dla każdego. Amatorzy wycieczek pieszych powinni koniecznie wybrać się teraz do Danii. Jesień nie jest tam tak dokuczliwa jak w Polsce, a po drugie trasy znakomicie oznakowane. Wszędzie dostępne są dokładne mapy i foldery. A przy tym nie są to zbyt trudne wędrówki. Dania nie jest krajem górzystym, spinaczki nam nie grożą, a gdzie byśmy się nie ruszyli, natrafimy na zabytki. Która z wysp duńskich szczególnie godna jest polecenia? Odpowiedź zna na pewno Agnieszka Blandzi. Zapraszam na wyspę Fionie, drugą co do wielkości wyspę duńską, znaną z miejsca, gdzie urodził się Hans Christian Andersen z Odense. Fionia jest zwana zielonym sercem Danii czy ogrodem Danii i rzeczywiście te jesienne wyprawy są wyjątkowo urokliwe. Mamy łagodny klimat morski, mamy dosyć urozmaicony krajobraz, mianowicie wijące się przepiękne drogi porośnięte rosochatymi wierzbami, jesiennymi malwami. Mijamy miasteczka z takimi charakterystycznymi drewnianymi domami o konstrukcji szachulcowej. Także jest to wyjątkowy, piękny region do odbycia wielu ciekawych wypraw pieszych. Ale tak naprawdę chcę Państwa zaprosić do jednego z najpiękniejszych zamków północnej Europy w miejscowości Egeskow. Zamek renesansowy, znajdujący się na małej wyspie na jeziorze, o tak pięknej, płaskiej tafli, że odbija się w niej jak w lustrze. A cóż jest tam dla turysty pieszego ciekawe? Otóż, proszę Państwa, niesamowity miniaturowy park przypominający labirynt wokół francuskich zamków nad Loarą i na jego wzór zrobione rzeczywiście można się zgubić, wędrując wzdłuż idealnie równo przyciętych żywopłotów w różnych ich zakamarkach. Ale równie ciekawy jest na przykład park warzywny z tyloma różnymi gatunkami kapusty czy sałaty, że jesienią przypominają barwny dywan. Inne ciekawe miejsce w pobliżu zamku Egeskow jest przeprawa promowa na niewielką wyspę Tasinge, gdzie znajduje się z kolei maleńki jak z opowieści właśnie Andersena zamek, w zasadzie pałac Waldemara, mówią o nim pałacyk herbaciany, gdzie ów możnowładca duński siedział i pił w jesienne wieczory herbaty. Również dzisiaj możemy się herbaty napić, będąc zmęczonymi może po tej przeprawie promowej pełnej wrażeń i wycieczce wzdłuż pięknych plaż duńskich. Te plaże są troszkę inne niż u nas, mianowicie są twarde, o dobrej nawierzchni właśnie dla wycieczek pieszych, no i dostarczają mnóstwo ciekawych wrażeń, nie tylko świeże powietrze i morze, ale i nieznane gatunki ptaków. Jest to doskonały właśnie czas, by ptaki poobserwować. Już prawie 11 minut po 14. Muzyczna poczta UKF. Do 14.45 czekamy na Państwa propozycje, bo to Państwo wraz z nami ten program dziś redagują. Zresztą jak co tydzień. Czekamy na maile i telefony 2027 albo ukf@polskieradio.pl. Pani Izabela mknie swoją rakietą, postanowiła wcześniej wyjechać z miasta i słucha Trójki i prosi o nagranie dla siebie. Dla niej będzie A Like Love Is Do i Heather Nova. A paradise that can be found, a better life to bring us round, and all we really need to do is see the world like lovers do. I wanna take it easy, take it slow, to catch a fire and let it go. I wanna give myself to you so we can live like lovers do, like lovers do. I wanna feel that way, yeah, like lovers do. I'm

uzmysłowiłem sobie, że ta piosenka ma ponad 30 lat. Kiedy ja miałem 11 lat, to chyba nie znałem tak starych piosenek jak sprzed lat 30. 22.13@kf.polskiradio.pl. Pani Paulina pisze: Panie Tomaszu, to mój debiut z Muzyczną Pocztą. Bardzo proszę o piosenkę Gabriel grupy Lem z dedykacją dla mojej przyjaciółki Agaty. Wiem, że też słucha. I can fly, but I want his wings. I can shine even in the darkness, but I crave the light that he brings. Revel in the songs that he sings. My angel Gabriel, I can love, but I need his heart. But from him I never want to part. He's been there since the very start. My angel Gabriel. My angel Gabriel. Bless the day came to be. Angels wings carried him to me. Heavenly, I can fly, but I want his wings. Gabriel w Muzycznej Poczcie UKF. Przed laty to był utwór niezwykle często zamawiany, ale ciągle Państwo o nim pamiętają. To miło, bo piosenka ładna. Czy ja mógłbym prosić o jakiś utwór Blood, Sweat and Tears, ale z drugiej płyty, żeby tylko nie z pierwszej, na przykład Heidi Hall, Lucrecia Lucy McEvo. Thank you. sky. Gonna get me some of that old sweet rose. I'm singing hidey, hidey, hidey, hidey. Oh, oh. I've been down so long. Bottom look like earth. Once I thought that second sails was enough to fill my cup. Now I offered all I got, and that ain't no way to live. Being taken by the ones who got the least amount to give. Hidey ho, hidey hide. Gonna get me a piece of the sky. Gonna get me some of that old sweet rose. I'm singing hidey, hidey, hidey, hidey, ho. Once I met the devil, he was mighty slick. Tempted me with worldly goods. He said, you can have your pick. But when he laid that paper on me and he showed me where to sign, I said, thank you very kindly, but I'm in too great a need of mine. I'm gonna get me a piece of the sky, Lord knows. I'm gonna get me some of that old sweet rose. I'm singing hidey, hidey, hidey, hidey, ho. Oh, oh, oh. Get it, children. Blood, Sweat and Tears. 22 i 7 trójek. Chciałbym poprosić o utwór Bruce'a Springsteena, Radio Nowhere, dla kolegów z pracy Grzesia i Basi. Bardzo bym był wdzięczny, gdyby to poleciało. Recognize this is Radio Nowhere.

sunset swiftly for the bays. Seedlings turn overnight to sunflowers, blossoming even as we gaze. Sunrise, sunset, sunrise, sunset, swiftly. Of wisdom can I give them? How can I help to ease their way? Now they must learn from one another. So natural together, just like two newlyweds should be. Is there a canopy in store for me? Na zakończenie muzycznej poczty UKF dla wszystkich, których dopadło przeniebienie jesienne Uptown Girl i Billy Joel, my już dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Do usłyszenia. Sponsorem audycji jest firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl 15. Tuż, zaczynamy. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Michał Gąsiorowski, dzień dobry. 71 335 i trzeci bieg @polskieradio.pl. Tak można się z nami kontaktować, a dziś między innymi o wiadukcie dla krasnali, o dziwnej biżuterii i o samoparkującej się przyczepie. Zaczynamy. Moto wiadomości. Motocykliści powoli odstawiają maszyny do garażu, ale jeszcze jeździć się da, a w studiu nasz stały ekspert od wszelkich spraw motoryzacyjnych, Juliusz Szalek. Witam Państwa. 1 listopada, nowe przepisy wchodzą, trochę się zmieni. Zadałeś mi takie pytanie, czy zwracam uwagę na ciśnienie w oponach, jeżeli mam taki system do no właśnie, bo mnie to zainteresowało. Tak, sprawdzasz to? A więc muszę powiedzieć, że tak, sprawdzam. I co ci dodaje? Daje mi to świadomość, czy ciśnienie w oponach jest odpowiednie, czy nieodpowiednie, i w związku z tym czuję się bezpieczniej albo mniej bezpiecznie. Nie wiem, czy wiesz i znasz takie statystyki dotyczące ciśnienia w oponach i wypadkach, ale okazuje się, że ciśnienie w oponach ma wielkie znaczenie. Tu zgoda, ma wielkie ciśnienie nie tylko na ekonomikę jazdy, ale też na bezpieczeństwo, ale ja nie sprawdzam. Nawet jak samochód jest wyposażony w taki system, rzadko zdarza mi się sprawdzić, czy powietrze jest dobre w oponach. Częściej patrzę na opony po prostu. Niniejszym udzielam ci dzisiaj nagany z tego powodu. Dobrze, ale będę chyba musiał zwracać większą uwagę, bo właśnie od 1 listopada producenci zostali zmuszeni do tego, żeby każdy nowy samochód był wyposażony w taki system. Czyli żebyśmy nie musieli patrzeć na opony, tylko mogli sobie przycisnąć jakiś guzik na desce rozdzielczej i zobaczyć, jakie to ciśnienie jest. To znaczy, że te przepisy już zaczęły obowiązywać i dotyczą wszystkich wyprodukowanych właśnie samochodów. No tu jest sprawa trochę skomplikowana, bo oczywiście to ten przepis wchodzi w życie 1 listopada, czyli od 1 listopada wszystkie samochody, które będą homologowane dopiero, będą musiały być w taki system wyposażony. Także tak realnie pewnie upłynie pół roku, a tak naprawdę no, każdy nowy model, który będzie opracowywany, ten system będzie miał. No ale nadal uważam, że to jest taki wymysł Unii Europejskiej czy Komisji Europejskiej, no bo tak naprawdę to jest kolejny gadżet, no. Tym bardziej, że przed chwilą właśnie rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób to ciśnienie w oponach jest mierzone i okazuje się, że jest nie do końca dokładne. Z tego, co wyczytaliśmy, nawet 20% błędu może być. To jest bardzo dużo. No tak, bo jak można zbadać takie ciśnienie? Oczywiście w takich poważnych samochodach terenowych albo w ciężarówkach pod wentylek podłączony jest cały system, cały układ i wtedy mamy dobry pomiar. Ale te systemy, o których mówimy, które wchodzą w życie, no to są systemy oparte na czujnikach ABS i ESP. Czyli tak naprawdę komputer, system mierzy średnicę koła i na podstawie tego podpowiada nam, że coś z tym powietrzem jest nie tak. Czyli raczej to jest do tego, żeby pojechać na stację i sprawdzić to ciśnienie, niż faktycznie odczytać sobie na desce, o tutaj mi było na przykład 0,1 bara, to muszę jechać. Nie, no to jest taki system, który ma zwrócić naszą uwagę i zmusić do tego, żebyśmy pojechali pod kompresor. Biżuteria z części samochodowych. No muszę przyznać, że ty mnie zaskoczyłeś, ale okazuje się, że jeden z dealerów Volvo w Poznaniu wymyślił taką właśnie koncepcję biżuterii z części samochodowych przeznaczonych do recyklingu. Rzuciłem okiem na te zdjęcia. Wyglądają rewelacyjnie. To nie jest jakieś takie wielkie, brzydkie, tylko naprawdę zrobione ze smakiem gustownym. Bardzo mi się to spodobało. Też mnie to zaskoczyło, tym bardziej właśnie, że zdjęcia były wykonane profesjonalnie. Modelki też niczego sobie, no i oczywiście ta biżuteria. I najważniejsze, że to jest tutaj nasze polskie. To nie jest jakiś pomysł z zachodu, tylko tutaj nasze poznańskie. I faktycznie, no to są wykorzystywane części, które zostały wymontowane z samochodów. Najróżniejsze, od przewodów elektrycznych, które służą za naszyjniki, po drobne części, które można wkomponować w bransoletkę, czy jako naszyjnik albo kolczyki. Robi to wrażenie, fajny pomysł na wykorzystanie części. Sam mam jeden popychacz zawora, który jest na takim rzemyku, można to powiesić na szyję. Wygląda bardzo fajnie. Jedna rzecz mnie tylko niepokoi. Wyobraź sobie taką scenę. Mąż wraca wieczorem do domu i mówi: kochanie, mam dla ciebie naszyjnik. Brylanty? Nie, popychacze zaworów. No jeśli to są popychacze zaworów z Koenigsegga. Na pewno wszystkie panie zrozumieją. Passat pick-up. Takie auto powstało, jak na razie na kartce papieru tylko, ale no, są to samochody pick-upy, które mają długą tradycję. Bardzo, i to nie tylko tu w Europie, ale przede wszystkim w Stanach, tylko oczywiście kojarzymy je głównie z samochodami no, wysoko zawieszonymi, z autami terenowymi, a styliści pobawili się troszeczkę i z Passata zrobili pick-upa, nie podnosząc go w ogóle, tylko po prostu obcięli mu nadwozie. No i nie wiem, czy pamiętasz, w historii były już takie samochody. No, słynny El Camino. No właśnie, El Camino albo Ford Ranchero. To były takie dwa kultowe pick-upy na samochodach osobowych, na sedanach tak naprawdę. No, oczywiście no, funkcjonalność takiego samochodu jest żadna, bo to ani bagażnika, tylko dwa miejsca. No, ale jaki szyk. Stoi taki jeden w centrum Warszawy, czasami go podziwiam, wygląda kapitalnie. Mam tylko jeden problem. El Camino to też nazwa płyty jednej z moich ulubionych zespołów The Black Keys. I tak się zastanawiam, czy kiedykolwiek powstanie płyta Passat Pickup. No nie sądzę. El Camino jest, Passat Pickup może być problem. Patrzę na to trzeci raz i trzeci raz się uśmiecham pod nosem, no bo nie wiem, nie wyobrażam sobie, jak ty byś się zmieścił pod tym wiaduktem. 1,70 m. Tyle zostawiono wysokości na to, żeby samochody mogły tam przejechać. I właśnie sobie wyobraziłem, jak ty byś przechodził pod tym wiaduktem. Byłoby zabawnie. Na czworakach chyba. Nie byłoby wyjścia. No tak, jest taki wiadukt w Polsce, żeby było śmieszniej, w Krakowie. I to nie jest... Bo urzędnicy, jak ta informacja wypłynęła, urzędnicy krakowscy twierdzili, że tak, to jest nieskończona robota, jakieś pozostałości po pracach budowlanych, ale ten wiadukt już tam od dłuższego czasu funkcjonuje. No i faktycznie prześwit to jest 1,70 m. Napisali urzędnicy, że to tylko tymczasowo, bo otworzyli ten przejazd na górze, a na dole nie było wyjścia, musieli zostawić to 1,70 m. No tak, tylko wiadomo, te prowizorki w Polsce trwają bardzo długo, więc ten wiadukt sobie już tam prawie chyba rok jest. Jak masz sportowy samochód, to pół biedy, ale nie każdy... Możesz ręce do góry podnieść. Ale SUV to się nie każdy tam zmieści. 1,70 m to naprawdę niewiele. No niewiele, bo takie SUVy średniej klasy to już jest gdzieś ponad 166, czyli tak naprawdę na styk, a duży SUV no to już naprawdę nie ma szans. Czyli bezpiecznie sedanem. A rowerzyści się zmieszczą? Rowerzyści? No chyba nie. Chyba nie. Tym bardziej rower na samochodzie. To już na pewno trzeba zapomnieć. A to w ogóle nie wchodzi w grę, a rowerzystom przypominamy o zakładaniu kasków, bo w takich sytuacjach też się przydają. Juliusz Szalek, nasz stały ekspert, dziękujemy. Dziękuję i do widzenia. Ostatnio miałem okazję zobaczyć z bliska i przejechać się nowym Volkswagenem Passatem. Przy najbliższej okazji opowiem o nim więcej, teraz tylko o jednym z systemów, w jakie został wyposażony, oczywiście w opcji, nie w standardzie. Ale rzecz jest godna uwagi. Chodzi o asystenta parkowania z przyczepą. Ma działać tak, żeby samochód sam zaparkował za nas. My mamy tylko nieco go do tego popchnąć. W przenośni oczywiście. A zatem, jak to działa? Alright, so, if you want to get going, we have to start the engine, we did. Put the car in reverse. Okej, okay. Jeśli chcesz użyć tej funkcji, musisz najpierw wrzucić wsteczny bieg. Teraz trzeba uruchomić przycisk asystenta parkowania i coś zaczyna się dziać. O właśnie, pojawia się nowy element. To joystick, którym jest pokrętło do regulacji lusterek. Ale w tym przypadku używamy go do sterowania samochodem przy parkowaniu. To znacznie ułatwia cały proces. Normalnie trzeba kręcić kierownicą, korygować tor jazdy, znowu kręcić i znowu korygować. Tym joystickiem decydujemy po prostu, gdzie chcemy jechać. W lewo to w lewo, w prawo to w prawo. I tyle, nic więcej. Na samym początku jest w pozycji neutralnej. Teraz go popychamy w kierunku jazdy i samochód jedzie, popychając przyczepę. Tym joystickiem decydujemy, gdzie ma pojechać przyczepa. Teraz dochodzimy do skrętu i trzeba skierować joystick w lewo. No tak, myślę, że trzeba jednak trochę wyprostować samochód, bo zostało za mało miejsca na skręt przy murku. Teraz lepiej, skręcamy, jeszcze raz, dobrze? A, prawie dobrze. Almost. No rzeczywiście, przód samochodu nieco wystawał, ale reszta się udała. Wniosek jest taki. Może ten asystent parkowania nie jest perfekcyjny i wymaga nabrania wprawy, ale z całą pewnością ułatwia życie, jeśli ktoś już nieco się z nim oswoi. Nasz test. Dziś o samochodzie, który kompletnie mnie zaskoczył. BMW 335i. Ponieważ o BMW serii 3 mówiliśmy już kilka razy, ograniczę się do kilku szczegółów, które charakteryzują tę akurat wersję. Przypominam, że seria 3 w nowej nomenklaturze BMW oznacza, że mamy do czynienia z sedanem. Gdyby chodziło o coupé, mówilibyśmy o czwórce. 335i to mocny samochód, bardzo mocny. 3-litrowy turbodoładowany silniker 6 mocy 306 koni to już wystarczająco dużo, żeby poczuć, czym jest naprawdę szybka jazda. Do setki rozpędza się w 5,5 sekundy. Szybko. Dodam, że do dyspozycji mamy 8-stopniową automatyczną skrzynię biegów. Kupić wersję 335i bez pakietu M, czyli specjalnego pakietu stylistycznego dodającego pazura, to jak kupić hamburgera zamiast cheeseburgera. Bez sensu. Słynna literka M podkreśla, że mamy do czynienia z czymś więcej niż pierwsza lepsza wersja z brzegu. Ale 335i ma dwie twarze. Kiedy wybierałem się w dłuższą podróż, liczyłem i zastanawiałem się, ile benzyny wezie ten smok i co zrobić, żeby nie pójść z torbami. Tymczasem okazało się, że w wersji Eco Pro, która jest jednym z dostępnych trybów jazdy obok Normal Sport i Sport Plus, samochód zamienia się w aniołka. Niebieski kolor tego trybu wyświetlany na monitorze nie jest więc przypadkowy, w przeciwieństwie do pomarańczowego, diabelskiego Sport Plus. Otóż w trybie Eco przy jeździe na autostradzie z prędkością 155 km na godzinę, za granicą oczywiście, zbiornik wystarczał prawie na 700 km. Średnie spalanie spadało poniżej 8 litrów na 100. Jak na taki samochód z takim silnikiem i mocą, to wynik naprawdę niezły. W zwykłej jeździe mieszanej wyjdzie nam około 10 litrów, a jeśli będziemy palić gumy przy każdym starcie, wiadomo, licznik spalania oszaleje. Oczywiście jest to tryb dla desperatów. Nie po to kupuje się auto o mocy ponad 300 koni z pakietem M, żeby jeździć w trybie Eco Pro, bo to jak jazda na rowerze z zablokowanym hamulcem. Tryb Sport daje mnóstwo wrażeń. Układ kierowniczy jest precyzyjny jak cyrkiel, a sztywność samochodu zapewnia świetne zachowanie na drodze. Szkoda tylko, że silnik nie brzmi jak ryknięcie tygrysa. Tu musimy się zadowolić raczej poszczekiwaniem owczarka niemieckiego. Nie jest najgorzej, ale mogłoby być lepiej. 335i to świetny wybór dla tych, którzy chcą jeździć szybko, ale wersja M3 jest dla nich przesadą i szukają czegoś bardziej kompromisowego. Ten kompromis ma niestety swoją cenę, która rozpoczyna się cyferką 2, ale to tylko początek. Jeśli dodamy napęd na 4 koła, pakiet M, pakiet Business z najwyższą wersją nawigacji, pakiet asystentów parkowania, 19-calowe felgi aluminiowe i skórę, niekoniecznie z merynosów, to cyferka 2 łatwo zamienia się w cyferkę 3. Sporo. Akcja Znicz trwa. Jak najlepiej bezpiecznie dojechać do celu? To tak, proszę się po pierwsze nie stresować, po drugie nie denerwować, przygotować na najgorsze, bo to wtedy zawsze jest łatwiej i czasami zamiast złościć, można się uśmiechnąć. To naprawdę pomaga, a zatem udanych powrotów i do usłyszenia za tydzień. Michał Gąsiorowski. Sponsorem audycji jest firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy nowy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymaga kobiet. Dlaczego? Poczekaj, daj panu skończyć. Zaletą tego mieszkania jest jeszcze bezpieczne i bardzo wygodne w obsłudze ogrzewanie. O nic nie muszą się państwo martwić, niezależnie od pogody za oknem. A ciepła woda też leci od razu. O, proszę. Wystarczyło powiedzieć, że jest tu ciepło systemowe. Używamy go od 20 lat. Innego mieszkania byśmy nie oglądali. Zanim tu przyszliśmy, sprawdziliśmy, kto jest dostawcą ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Gratuluję wyboru.